Книга пророка Захарії. Розділ перший. 8-го місяця 2-го року Дарія надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. Прогнівався Господь вельми на батьків ваших, тому скажи їм: так говорить Господь сил. Поверніться до мене, каже слово Господа сил, і я повернусь до вас, говорить Господь сил. Не будьте як батьки ваші, до яких взивали перші пророки, кажучи: так говорить Господь сил. Верніться з лидачих доріг ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і на мене не зважали, каже слово Господнє. Батьки ваші, де вони? Та й пророки, чи будуть жити вічно? Слова ж мої і постанови, що я заповідав слугам моїм, пророкам, чи не дійшли до батьків ваших? Вони повернулись і сказали: як призначив Господь сил зробити нам згідно з нашими путями і нашими вчинками, так і зробив з нами. 24-го дня 11-го місяця, місяця Шивата, 2-го року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. Бачив я вночі, аж ось чоловік верхи на коні гнідому стоїть між чорницями, що в глибині, а за ним коні гніді, вороні і білі. Я спитав: хто вони, мій владико? І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною: я покажу тобі, хто вони. Тоді озвався чоловік, що стояв між чорницями, і мовив: це ті, що Господь послав пройти туди і сюди землю. І вони відповіли ангелові Господньому, що стояв між чорницями, і сказали: ми пройшли туди і сюди землю, і ось уся земля сидить спокійно і тихо. Тоді ангел Господній озвався і мовив: Господи сил, доки не матимеш жалю над Єрусалимом і над містами Юди, на яких гніваєшся повних 70 років? І відповів Господь до ангела, що розмовляв зо мною словами добрими, відрадними словами. І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною: оповісти уголос і скажи: так говорить Господь сил. Я повен ревнощів до Єрусалиму і до Сіону. Я гніваюсь великим гнівом проти народів, що живуть собі вигідно. Бо коли я гнівався був трохи, вони множили лихо. Тому ось як говорить Господь: я вертаюся знову до Єрусалиму з милосердям. Мій дім буде збудований у ньому, каже слово Господа сил, і шворка буде протягнена над Єрусалимом. Отож, знову оповісти у голос і скажи: так говорить Господь сил. Мої міста знову переповняться благом. Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим.